Gabi da Hasp, auzi baten behazira, Leister iritsiko dena. Gertakariak astapenetik hasteko, kondatzen aldiguzu, zergaitik izan ziren auzipetua? Bai, 2016an izan zen hori Manifa bat Leioako kampusean, beraz Bizkaian, Bilboan duan. Eta Manifa hori horren kontestua zen, ba zela ikasle mugimendu bat hasten zena pixkat berauspotzen eta hainbat izan greba, izan borroka, izan erreformen kontrako borroka mailan eta izan ere bazien proiektu eraikitzaile batzuk, orain agian ezagutzen den Erri Unibertsitatea eta holako proiektu batzuk garaian hasi ziren eta kontestu horretan ikusten genuen unibertsitatearen erantzuna zela positiboa edo gehiago errepresiotik erantzen zuela eta justuki Manifa hori 2016ko apirilean egin zen Manifa hori justuki errepresioa salatzeko zen eta unibertsitateak oraindik errepresio gehiagorekin zehatu zuen, erantzun zuen lehenik unibertsitateko segurtasun agenteen bidez gure kontra oldartuz eta ondotik polizia saharaziz hori, justuki, errektoretzatik ikasleak kanporatzeko gurekin mintzatu ordez, zuzenean polizia deitu zuten, eta beraz bertan, bost atxilotu edo bost erreten ditu gintuzten. Egon ginen, ez dakit ordu bat edo belauniko pareta bat iso, eta nahiko poliziaren jajera erasokar batekin, eta hori eta gero, horren ondorioz, hori, inkulpatu gintuzten. Handik komisaldegira ezin duzteten ereman, han berean gero askatuak edo sartu ahal izan zineten. Ez gertatu zena hori izan, egon ginen unibertsitatean bertan, berez bost harrapatu gintuzten, baina beste bost edo beste hamar izan zitezken, zuten Manifa osoa harrapatuko, baina bost nahiko arbitrarioki hartu gintuzten, eta beraz jende guzia errektoretzatik kanpo zen momentuan, gu egon ginen bost horiek atxiki gintuzten errektoretzan, eta hori egan bezala hor egin zituzten ez dakitze tramite egin behar dutenak jendea inkulpatzeko, eta gu bitartean isolaturik ginen, ezin ginen noski mintzatu gure artean, eta paretar iso hori, bela uniko. Eta hortik goiti, deklaratzera deitu gintuzten, eta geroztik luzatu da eta ez dugu behi handirik izan, epaiketara deituak izan arte, hori. Datorren irailaren 27an izanen dena Bilbon beraz. Aipatu duzu astapenean 2016an gertatu zela, 7 urte pasa dira eta 7 urtetan ez duzu beste berririk ukan, orain ukan duzu konbokazio hori. Bai, bagenekian hori bagenekian inkulpatuak ginela eta goizala berant, agian esperantza izaten hasten zen antzia edo ez dakit, egia da 7 urte pasa direla eta ez gaila gehiago ikasle, bostak bakoitzak bere bizia egin du, eta hori bai nahiko kontestutik kanpo bezala iristen da orain, seguraski orain jende, ez dakit zer den arrazoina, baina jendea mobilizatzeko eta sustengurako eta garaian izan zitezkeen komunitateak austeak espero dituzten, baina austea izateak espero duten, baina hori. 27an aipatu duzu, izanen dela auzia, pentsatzen dut, jadanik ez dakitzuek ere erantzun bat emaiteko gisan eta hasi zireztela prestatzen, zer da aldarrikatuko duzuena egun hortan? Bai, alde batetik, sustengoa ekonomikoki antolatzen ari da, elkartasun kutxa bat bada erantzun ekonomikoa emaiteko, gian gero zaztasunak ematen koitut. Bai. Eta bestalde, egun horretan aldarrikatuko duguna da izaera politikoa duen represioa dela, mobilizatzea gatik reprimituak garela eta kondenatu nahi gaituztela horre gaitik, eta beraz ez ditugula onartzen kargu horiek eta mobilizatzea eta guzi zilegia dela. Eta hori, egun hartan, egun 27an bertan izanen da elgerreteratze bat hori begira gure epaiketan, beraz Bilbon bertan izanen da. Eta hori baino lehen, bakoitza egi edo leku ezberdinetakoak garenez, izanen dira lekuan lekuko elgerreteratzeak. Ipar Euskal Herriko kasuan, irailaren 23an izanen da goizeko ameketan, Baionako Herriko Etxe aintzinean. Ados, entzuna beraz, Gabi, mire esker gurekin egonik, bai, eta segituko dugu hurbiletik, mire esker. Mire esker.